Ali Dikici, evet. Ehad haberin itikatta delil olmadığını. Şimdi günümüzde hiçbir şey yeni değil. Zemmol. Hepsinin geçmişte bir uzantısı var. Yani bugün ben şunu çıkardım veya ben buna inanıyorum diyen topluluğa baktığımızda hepsinin geçmişten bir uzantısı var ve bir de adı var. Nasıl ki şuna tişört diyorlar, ona gömlek diyorlar, ona ayakkabı diyorlar, ona pantolon diyorlarsa görünüşü, şekli, şemali, itikadı neyse geçmişte de bunun bir uzantısı var. Biz buna bu tip inanan insanlara mutezile diyoruz. Mutezile deyince ne anlaşılır bilir misin? Ne anlıyorsun? Eşari, mutezile deyince sende ne çağrıştırıyor? Vallahi bizim bütün kadarıyla eskiden İstanbul Devleti coğrafyası altında Beşik Ali arasında tartışmalar, münakaşalar oluyor. Kelam ilmiyle uğraşan bazı fikirlerden kelam. Kelam ilmiyle uğraşan. Buna ya da buna ekleyebiliriz. Ebu Hanife'yi nasıl bilirsin? Rahimullah. Allah Ebu Hanife'yi çok iyi bilir aslında. Evet. Namı gelmiş. Ama kelamla uğraşana ne diyor biliyor musun? Evet. Oğlu Abdullah geliyor, babacığım diyor, bugün ne yaptın biliyor musun diyor. Ne yaptın? Şu kadar saat kelamla uğraştım. Oğlum kelamla uğraşmak zındıklıktır diyor. İyi ama diyor baba sen daha önce oğlum kelamla uğraşmak zındıklıktır diyor. Peki kelamın ne olduğunu anlıyor musun şimdi? Felsefe değil. Felsefe bu akılcı şeylermiş, tasavvufçularmış. Kelam, ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür diye dinde görüş beyan etmektir. Ebu Hanife buna zındıklık der. Yani zaten kelam dediğim zaman çok derin bir konu. İçeride baktığım zaman değişik bir yönleri var. Hem akıl kullanma, mantık, bilimsel çıkartmadan ya da heva hislerine görüş beyan ediyor. Bu tür şeyler kelamı oluşturan bir zemin. Bunun üzerine aile tartışmışlar. Ve maalesef çoğu belki kötü niyetli olmayabilir. Ama buna rağmen yine de o bozuk fikirleri. Herhalde Selman dediğimi yakalanmadı. Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Hanife kelamla uğraşan zındıktır derken sen bu zındıklığı nasıl anlıyorsun? Bu yani iyi zındık, kötü zındık mı? Ben diyorum ki bununla uğraşan insanlar her ne kadar niyetli miydi olsa bile niyetleri tam. Yine de yani cahilane diyorsun. Yani, yine de bu sadece tabii ki bu savunacak bir şey değil. Tabii. Ama yine buna rağmen her ne kadar niyetli. Ama buna rağmen bazı tayfeler çıkmış. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür. Haber vahidse bu hüccet olmaz. Veyahut Kur'an'a arz ederim. Uyarsa alırım. Uymazsa almam. Veyahut mütevatirse ben bunu uyarım. Veyahut Kur'an bize yeter. Hadisten amel etmem demiş. Ama aslında o kadar basit değil. Çünkü belli bir tarih sürecinin böyle olması sen buna da yola çıkar. Diyemezsin ki o zaman bu mutezilidir, bu aşarıdır. Bu kelam ilimine ulaşmakta eğer gerçekten ben demiyorum şöyle eğer Kur'an ve sünnete dayanarak eğer gerçekten görüşleri varsa o zaman mutezileymiş, eşariymiş orada az bir dur. Neden mutezile, neden eşari, neden kaderiye denir? Müslümansa Müslüman denir. Bu isimleri neden aldığını bilir misin? Neden? O fikir ve görüşlerde olduğu için o ismi alır. Birine eşare dedin ne bitti. Mesela Mevdudi'nin kitabını alıyorsun. Ne diyor Mevdudi? Hadis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika, güvenilir olursa olsun, akla ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz diyor. Tabi. Tefhimul Kur'an'da öyle diyor Enbiya suresinde. Şimdi böyle bir sözü söylerse birisi Müslüman bunu demez. Hatta Şevkan'ın bir sözü var. İmam-ı Şevkani mi? İmam-ı Şevkani buna karşı söylüyor. Ne diyor? O da tersine söylüyor. Akılla mantığa uyması bile Allah'ın kelamını ve uyması gerekiyor. İman ehliyse teslim olması gerek. Mesela böyle bir sözü söyleyen hakikaten imanı tehlikeye atar mı? Atar da. Kimliğe de tespit konusunda ben mesafe biliyorum. Ama tabii ki bu söylenen şeyler yanlış. İslam'a aykırı. Benim demek istediğim Kur'an-ı Kerim'de bırak bu tezleri aşağıyı akıl mantık yürütmeyi. Kur'an'da iman ve akide ile ilgili ayetlerde zanı eleştiren bir sürü kitaplar, bir sürü sözler var. He. Ben de diyorum ki Hadır Vahid'in zan içeriği olduğu için, zan oluştuğu için ki bu alime arasında mütefik ittifak var. Gösterebilirim. Hadır Vahid'e geçer. Dur. Zan kelimesini bir açalım. Şurada. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Zandan sakının diyor. Evet. Hucurat'ta. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ne diyor? Zandan sakının. Çünkü bu sözlerin en yalanıdır diyor. Yalan nasıl bir söz? Çirkin, kötü, insanın güvenini götürür. Zansa bundan da kötü diyor. Şimdi hadislere zanla yaklaşma aynı zamanda Kur'an'a da zanla yaklaşmayı getirmez mi senin? Ama neden? Böyle bir ayrım olmuş. Mütevatir. Bu ayrımı kim yapmış? Allah mı? Allah yapmamış da alimler arasında öyle rivayette olmuş. Hangi alimler arasında? Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, Şafii. Ebu Hanife. Hazreti. Ebu Hanife'den bir tane söz getirebilir misin abi? Bir kitapta yazmış o kitabı. Orada kaynaklarıyla Ebu Hanife sözleri ve talebelerin sözleriyle bu arada geçer. Değil. Geçer. Değil. Ebu Hanife'nin nispet edilen kaç tane kitabı var? Valla benim bildiğim kadarıyla 3 veya 2 tane. Hiç sıfır. Bir tane fıkıh ekber kendisine nispet edilir. Diğerleri bir şüpheli. Onu da şüpheli mi? Bildiğim kadarıyla. Öyle peki Ali Dikici'nin verdiği kaynak nerede? Ama dedim ki onu yazmış o kitap. Ebu Hanife'ye nispet edilen kitaplar. Yani bu da bir zan. Olarak, yani bu da bir... Kadar, mesela bir il el-ihtiyar fıkıh. Bu da bir zan yani. Yani şimdi el-ihtiyarın yazarı Ebu Hanife değil. Ama usulde fıkıhta, içtihatta Ebu Hanife olan... İçtihat nedir abi? Hayırlı söyle. İçtihat nedir? Sen söyle bana. İçtihat? Diyorum da ama konuyu yok, ben konuyu değiştirmiyor. Değiştiriyorsun. Değil. Hadi sen devam et. Sorma. Tamam. Okey. İçtihat... Kalk kırmayalım. Yok. O yüzden. İçtihat... Bu geçen sefer de yaptım maalesef. Konuşuyorum. Sözünü kesiyorum. Başka bir soru soruyorsun. Peki. Özür dilerim. Özür dilerim. Devam et bakayım. Ama bak. Eğer zan olan bir şeyi ispat etmek için delil veriyorsan verdiğin delil de zanlı olmayacak. Kati olacak. Ben de diyorum o ayetler zanı eleştiren ayetler kati. Subutuyla, delaletiyle kati. Yani akide ilgi. Çünkü oradaki lafız, oradaki mantık genel ifade ediyor. Yani akide derken inanç, itikatla dediğimiz konuda genellik ifade ediyor. An, umumi. Yani bu Müslümanlara da kapsıyor. Dolayısıyla Müslümanların inancı hiçbir zaman şüphe tesiri altında kalmayacak ve zan altında kalmayacak. He. Sonra diyoruz ki Kur'an kesindir, sünnet de kesindir. Ama sünnet içerisinde ve Kur'an içerisinde zanni olan ayetler var. Yani içeriği manayla aynı şekilde. Hadisler diyeceğim. Ayetler demeyeceğim. Ayette de mana olarak lemestum dedik ya. He. Şimdi ben diyorum Ebu Halife lemestum hakkında zaten dün konuşmuştuk. Ne diyordum? Kimsin münasebet? Evet. Şimdi dokanmaktan kinaye. Diyelim ki Ebu Halife şöyle diyor. Bu cinsin münasebetle ilgili ayet lemestumun anlamı bu. Evet. Ben buna iman ediyorum. Bu benim akidemdir. Ben bunu akideye koyuyorum diyor. Evet. Şafii aksine söylüyor biliyorsun. İmam-ı Şafii. O da akide nesi olur? Aslında iki farklı akide. O ona iman ediyor, bu neydi? O zaman arada çelişki doğuyor. Evet. Akidenin içerisinde çelişki var. Çünkü akide de çelişki olursa adam gider. Bu kalbin amelidir, akide. Tamam, oraya zaman, dikkat et. O zaman benim sözlerim... Amelde de. Amelde de. Sözlerine destekliyor. Ama amelde çelişki olabilir. Rivayetlerde... Peki Allah demiyor mu abim, ihtilaf ettiğinizde Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine gidin diye? Ebu Hanife de öyle yapmış. Buna rağmen yine de o şumane çıkartmış. Şafii de öyle yapmış. Yine buna rağmen bunu çıkartmış. Ne yapalım? Müştehit olarak, bizler mukallit olarak, ona Arapça vakıf, bizlerle kıyasen, bizlerle mukayese ettiğimiz zaman kendileri şer'i bilgileri almış. Arapça vakıf olan, yani bu süreçten geçmiş insanlardan bahsediyoruz. Biliyorum, biliyorum. Ya benim var. Tanıyor ne kadarı? Evet, kitap aldım. Aldım kitap. Hayırlı olsun. Ben de diyorum işte, bu iki yücide zat burada ihtilafa düşmüşler. Bunlar görüşüp mü böyle ihtilafa düşmüşler? Ebu Hanife olsun, Şafii olsun. Düzgün konularda... Yani böyle bir odaya girip konuşmuşlar da ayrı mı düşmüşler? Kur'an'a bakmışlar. Oraya çıkar. Zaten Şafii'nin böyle çıkartması, Ebu Hanife'nin bunu çıkarttığını bilmesine rağmen yine de bunu çıkartıyor. Ki kabrini de ziyaret etmiştir. Dua da etmiştir. Ebu Hanife de çok severdi. Ama yine de kendisi de eleştirmişti. İstihsan ile ilgili. Evet. Ebu Hanif, Şafii'nin kitabı var. El-İlâlu İstesem vel elmul... Neyini eleştirmiş dedi? İstihsan. Neyini orada? İstihsan yani fıkıhta bir kaide. Usul fıkıhta bir kaide kullanmış Ebu Hanif'e. Bu da onun eleştiriyor. Ne diyor? İmanda istisna ediyorsun. Onu mu? İstihsan. Kaide. Usul fıkıhta bir kaide. Fe'li dilim mi diyorlar ona? Kaynak dili var ve feri dili. Onu feri dili diyorlar. Onu kullanmış. Şafii'den eleştiriyor. Ne diyor? Ne diyor? İstihsanı kullanan aklını kullanmıştır. Yine Şafii İmam Malik'i eleştiriyor. Biliyorsunuz İmam Malik kaidede yine usul fıkıhta bir kaide kullanıyor. Maslah ve mısra. Diyor ki kim maslah mısra kullanmış ise kendi hükümleri yapmıştır. Kendi kanunları çıkartmış. Bir eleştiriyor. Ben de bunu bir açıklamıştım bir arkadaşa. Kendisi Silvi'ydi. Kaç gün önceydi. Adam bir kızdı bana. Niye kızıyorsun? Adamlar demiş ben de. Delilleriyle kitabı yok. Diyor ki müştehitler günahsızdır. Masumdur. Nasıl ki şialar. Ehl-i Bek hakkında masum dedikleri gibi. O da onlar hakkında günahsız diyor. Bir de müştehit olmanın şartı günahsız olmalıdır. Buradan nereye varmak istiyorsun abi? Bunu anlamadım ben. Varmak istediğim yer, günahsız olmayan insanlardan bahsediyoruz. Onların vakıf olduğu konularda... Peygamber bile masum değil ki abi. İtiraf etmişlerdi. Peygamber masum değil mi? Yanlış diyorlar. Masum değildir derken illa günah işlemesi manasında değil. Vakıf da öyle geçer. Onlar da kuldur. Masumluk sıfatı sadece Allah Azze ve Celle'nindir. Benim araştırdığım kadarıyla. Resuller sadece vahiy konusunda masumiyet sahibidir. Sizde diyor musun işte? İşte vahiyde masumiyettir. Yoksa diğer hallerde onlar da bizim gibidir. Tabii ki zaten peygamberler derken onları peygamber nedir? Onları peygamberler yapan nedir? Vahiy almaları. Doğru zaten peygamber değil. Bizim gibi insan. Organik, uzvi ihtiyaçlar var, içgüdü ihtiyaçlar var. Evleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar, düşüyorlar, dişleri kırıyorlar. İnsan ama onları ayırt eden vahiydir. Dolayısıyla peygamber oluyorlar. Allah'tan vahiy aldıkları için. Ha, bu hususta yanlışlık yok. Günah yok. Kusur yok. Yoksa örneğin ben okudum rivayette. Peygamber Efendimiz öğle namazını kılıyor. Şimdi öğle namazın rivayet olarak ya da vahiy olarak hiçbir şüphe, hiçbir yanlışlık yok. Peygamber Efendimiz'in insan olarak pratikte yaptığı şey kılıyor öğle namazını diyorsunuz. Farz. Sahabeler diyor, ya Resulullah, 3 rekat mı oldu? Hayır, aynen 4 rekat diyor. Ama sen 3 kıldın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gel. Çaylar. Sen yeniden mi kılıyorsun? Dünkü değil, dünkünün kardeşi benzettin değil mi? Benzettim. Ben çok kesmiştim dedim. Kusura bak, kusura bak. Recep'i niye koyuyorsun ya? Peki zanni derken gelelim biz zanni sözünü kesmediysen hadislere zanni derken abi Ali dikici veya Veli dikici önemli değil. Burada biz bize konuşuyoruz. Allah Subhanahu ve Teala ihtilaf ettiğimiz bir meselede Kur'an ve sünnete gidin derken Burada insanın biraz düşünmesi gerekmez mi? Gerekmez. Kabul ve reddettiğin bir şey zanni deyince ne demek istediğini de farkında mısın? Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama bu hadisler için geçer. Sünnet için değil. Sünnet bir kaynak olarak değil. Sünnet kaynak, hatta biz diyoruz ki habır vahit bütünüyle habır vahit teker teker olur. Bütünüyle sünnet teşkil için ve sünnet aynı zamanda vahiy olduğu için kesindir. Şüphe yok. Ama sünnetin içerisinde teker, yani müstakil olarak haber-i vahid, ki adı haber-i vahid niye koymuşlar? Çünkü şüpheli. Hem sübutta, sübutta olmasa bile delalettir. Mütevatir de öyle değil. Hem sübut hem delalettir kesinlikle. Haber-i vahid. Aynı zamanda sünnetin vahiyliğini gündeme getiriyor mu? Soru tam olarak anlamadım. Yani, kaç tane hadis var böyle amel ettiğimiz bizim mütevatir? Kaç gün önce söylemiştim. Yok, bana söylemedi. Sadece o sayısını sordum ben sana. 5 dedim. Tamam mı? Onu mu soruyorsun? Kaç tane mütevatir hadis var mesela? Toplam, biliyor musun? Vallahi ezberi bilmiyorum. Yakalanabilirim maalesef. Yoksa sadece bir tane yok. Yani mesela şimdi çay içeceksin. Sağ elle mi içeceksin, sol elle mi? Vallahi belki de sağ. Sol da içmek. Zannıyor musun hadis? Yani sorulan da içebilirsin. Zannıysa tabii şüphe var. Bak, seni galiba anlayamadım. İşte bak, anlamaya çalışıyorum. Diyorum ki, şimdi akidede bir şey reddetmek küfür. Hı. Yani akideyi teşkil eden, akidede bir husus olan, çünkü akideye altı esası var. Akide deyince nedir abi? Daha dünya görüşü, inanç, temel, esas. Biz buna iman ediyoruz. Ve bunun altı şartı var. İman etmek. Bunlar sadece akide oluşturur. Akidenin esasıdır. Bunun üzerine iman edilecek daha konular var akidenin içerisinde. Hı hı. Biz diyoruz mesela namazın farz oldu. Bu iman edilir. Çünkü ayette geçiyor. Sübutu kat'i, delaletle kat'i. Söz zaten Kur'an'ın her zaman sübutu kat'idir. Delalette her ayette kat'i olmayan hususlar var. Kat'i olan hususlar var. Orayı şöyle bir açsam. Sonra ben neyi denedim? Sübutu kat'i denir de. Çünkü Kur'an'da sübutu kat'i değildir dedin mi? Bu sefer Kur'an'dan da şüphe ettiğini zannederler. Kur'an bir Allah kelamı mı? Allah'ın kelamı. Bitti. Var mı bunda şek ve şüphe? Yok. Bitti. Ama bu ifadeyi kullanmaya devam edersen, sübutu kat'i değildi dersen, birisi seni din düşmanı olmakla suçlar. Yok, o zaman onun kılıklısı, onun yanlış aklaması. Değil, aklaması. Biz çünkü konuşurken ona sebebiyet vermememiz gerekir. Olabilir ama yani, belki Kur'an Allah kelamı. Olabilir. Bunda şek ve şüphe yok. Ama bazı ayetler vardır ki açık değildir, beyana muhtaçtır. Onu mu demek istiyorsun? Bir de değişik bir şekilde anlaşılabilir. İslam'ın yer verdiği ölçüde. Yani benzer şekilde. Mesela Ebu Hanife'nin şeyini örnek aldık. Örneğini aldık. Misal, o zaman bu mana, yani ayet akideli bir konu. Evet. İman ediyor. Ama manası, yani orada Nesnum'un manası, ben bu manaya iman ediyorum derken, o zaman başka bir kişi de o manaya iman eder. Ki bu o ayette o manada mevcut. İman eder der ki sen burada ben bunu kabul ediyorum manasında kullanıyorsun. Nerede esası, nerede önemli, hangi bağlamda kullanır? Amelde. Akide değil. Çünkü akide olduğu için Ebu Hanife olarak, misal olarak o ne diyor? Ha, dün sakal meselesini konuşmuştuk mesela. O ameli dediğim vahid demişti. Evet. Onun gibi yani. Kur'an'da geçmez. Sakal. Geçer mi? Mesela Musa'nın kardeşi Harun'un sakalını çektiği var. Ey anamın oğlu, sakalımı niye çekiyorsun, biliyor musun? Yani rivayet olarak var. Kur'an'daki. Ayet yani, bu da işte yani. Bir anlatım olarak var. Yoksa farz ona dair hiçbir... Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da yani, büyükleri kesin, sakalı azat edin, müşriklere yani muhalefet edin diyor misal. Tamam. Şimdi bir şeyin farz oldu. Evet. Ya da biliyorsun fıkıh usulde başka bir konu vardı, başka bir yön vardı. O da hükümlerin şekilleri. Kaç tane gücün vardı? Ben onu soruyorum. Nasıl yani? Anlamadım. Hani farz diyoruz ya, bu bir hüküm. Hı. Bunun hükmü nedir? Farzdır. Bunun hükmü nedir? Haramdır. Kaç tane var? 5 tane. Bildiğim kadarıyla. Farz, evet. Haram, mübah, mendub ve mekruh. Diğer 4 zaten helal içerisinde. Diğeri haram. Ha. Öyle diyeceğimize. Ha, ben de diyorum. Hı. Helali belirleyen ya da helal olduğunu nasıl bileceksin diye bir yaklaşımda bulunursan, o zaman bu nasıl oluyor? Ayete bakarak mı sen helali çıkartıyorsun? Hadise bakarak mı sen farz olduğunu söylüyorsun? Yani şimdi sen soruyorsun ya sakalı ilgili. Sakalın farz olduğunu nasıl bileceğiz? Peygamber demiyor ki, hatta bir soru sorabilir miyim? Hatta bir sürü konularda, bak, bitireyim. Tamam. Hatta bir sürü konularda, hatta çoğunda, istisnalar hariç, çoğunda peygamber şöyle demiyor. Bu farzdır, bu haramdır, bu mekruhtur, helaldir. Yani öyle demiyor. Kız kardeşinden evlenebilir misin? Haram. Haram mı? Değil mi? Bilmiyorum. Kur'an'da yazıyor mu? Haberi vahit olmasın? Valla ben aslında güvene dayanarak bu konu araştırdım. Yoksa Kur'an'mış, hadismiş tam olarak bu konuyla ilgili okumadım. Çünkü pratik olmadığı için benim için. Teyzenle? Teyzemle de eğlenemem. O da okumuş olduğum aslında bir hadis için. Halam mı? Hadis ne diyor? Hadis beşlik belli bir bağlamda konuşuyor. Ne diyor hadis? Süt kardeşini. Ha, işte. Biliyorsun. Ben tam onu söyleyeyim. O hadis var. Ama kız kardeş, yani bu normal, yani anlaş, fazla... Mesela Muhittin İbn-i Arabi annen de diyor, kız kardeşinin de evlenebilirsin. Bunu şeriat evli... Bir, biri, onu boş ver sen. Muhittin Arabi mi? Attık, tamam. Mevlana'ya da dün öyle bir şey dedin değil mi? E şimdi öyle diyen bir kişi sapık olmaz mı? Ne kadar sapık? Valla... Hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim? Nasılsın? Allah'ım da olsun. Ne var ne? Çok şükür. Gel. Çayımızı iç. Sapığım çok ağzına. Estağfurullah. Allah'ım da olsun kardeşim. Ben ne diyorum ya, bu yüzü bir yerden tanıyorum. La ilahe illallah. Herhalde dedim ileride galiba sıradın. Şöyle görmüyor mu ya? Ben de arkadaşlar konuşuyorduk şöyle. Allah Allah. Kapatmış abi sakalını. Değil mi? İndiririz aşağıya. Ne var ne, izinde misin? Hayır, hayır. Hayır, inşallah. Şimdi Selman, efendim? Helal ve haramda dinimizde... O bir soru sormuş. Ha, cevap vermiş. Sor bakayım. Diyorum ki, 5 şekil hükmü var. Hah, ona geliyorum işte. Ha, bunu nasıl bileceğiz? Bu ayette, hadiste veya icma sahabede. Tam ben de ona cevap veriyorum. Bunun haram veya helal olduğunu nasıl bileceğiz? Güzel. Peygamber demiyor ki, yani açık bir şekilde, açık bir şekilde. Diyor. Bu haramdır. Bu diyor. Diyor. Diyor. Diyor mu? Örnek. İslam'da iki şekilde haramlılık söz konusu. Birisi ismen, ikinci de illeten. Burada mutabık mıyız? İçki haramdır işte. O illeten hamile olarak geliyor. Mesela Allah Subhanahu ve Teala domuzun etini haram kılıyor. Evet. Burada isim mi söz konusu, illet mi? Şimdi isim evet veya... hayır. Her şey evet hayır olmuyor. Hadi de bakayım. İsim ve illet olarak ben ne kastettiğini tam olarak bilmiyorum. Ben seni bir yere getirmeye çalışmıyorum. Sadece akideyi anlatmaya çalışıyorum. Tamam tamam da. İslam'daki helal ve haramlık iki şekildedir abi. Birisi ismen haram kılınma, evet. İkincisi ise illeten. Tamam. Peki dinde şari kimdir hüküm koyan? Allah. Allah. Resulü de koyabilir mi? Şimdi Resul olarak Kur'an koymaz. Ama hadislerde geçtiği kadar... Hiç Kur'an okudun mu? Hiç Tevbe 29'da Araf 157'yi hiç okudun mu? Ne geçiyordu? Size gönderilen o Resul'ün helal ve haram kılma yetkisi vardır diye Allah Azze ve Celle'nin Resul'e verdiğini çok okudun mu? Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sakın rahat koltuğunuzda oturup da ben Allah'ın kitabında neyi haram, neyi helal bulduysam ona inanırım dediğinizi duymayın sözünü hiç okudun mu? Onu okuduk. Onu belli bir bağlamda okulda bir kardeş hep helal haram diyordu. O ayeti gösterdim. Demek ki ismen ve illeten haramlılık söz konusu. Ama benim peygamber konusunda demek istediğim şey, peygamberimiz kendine göre hüküm koymaz. Onun söylemiş olduğu helal, yok, haram, oraya da geleyim. Allah'a lan bırak peygamberi avukatlığına. Helal göre konuşmaz. Vahiy olarak konuşur. Vahiy de Allah tarafından gidiyor. Ulan aleyhissalatü vesselamın hatam ben değilim. Dur şimdi de. Öldüren ve dirilten kim? Allah. Ölüm meleği ne iş yapar? Hiç düşündün mü? Madem öldüren ve dirilten Allah, evet, halk arasında Azrail'dir. Ama kitap ve sünnette Azrail ile alakalı bir rivayet gelmediği için ben kullanmıyorum bu ismi. Ölüm meleği diyeyim. Ha. Ölüm meleği ne iş yapar abi? Ruhu alır. Öldüğü zaman. Ruhu mu alır? Çeker alır. Evet. Yani öldürür mü? Öldürmez. Yani? Zaten ölmüş. Allah'ın izniyle ruhları kabzeder. Evet. Zaten peygamber de Allah'ın izniyle helal ve haramı. Zaten meleklerin hepsi biraz Allah'ın. Ha. Demek ki hüküm konsa bile bu da Allah'ın izniyle. Bunu anlatabildim mi? Anladım. Ha. Demek ki peygamberin helal ve haram kılma yetkisi var. Şayet yok dersen, sen denizin ölüsünü yiyor musun? Mesela balık yiyor musun? Balık yiyor. Ayet de mi sabit? Hadis de mi sabit? Ben bildiğim kadarıyla hadisler mi geçiyor? Haberi vahit mi yoksa? Zannı yani. Belki de öyle. Çünkü neden zannı biliyor musun? Neden? Çünkü belki sübutu katidir. Ama delaleti zannı olduğu için. Aç şu kelimeyi ağzından. Yanlış anlaşılacağım ben. Şimdi sübutu derken yani Peygamber Efendimiz'in geldiği belki katidir. Belki değil de çünkü ben hadisi tamam. Belki girdiği zaman. Neden zannı girdi biliyor musun? Çünkü bu Hanife ne diyor? Mekruh diyor. Mesela yengeç yemek. Yengeç de o şey. Abi, yengeç yenir mi ya? O Ebu Hanife göre mekruh. Bazı aktaput. Ne diye aktaput? Hepsi denizin içinde. Hı. Alimlere göre ihtilaf var. Bu helaldir. Çünkü bu rivayete göre bu haramdır. Peki yani, Peygamber Aleyhisselam genel olarak, bak şimdi genel olarak hepsi helaldir. deniz içerisinde hepsi her denizin şey helal, ölüsü helal. Hepsi helal ama bazı istisnalar var. İstisnalar ben de Allah ve Resulü. He, ne istisnalar arasında? Orada imamlar itiraf etmiş. Dur. Bu mekruhtur, bu haramdır, bu helaldir. Selma, adım adım gidelim. Adım adım. Ben yaşlı adamım. Kelimeleri takip edemiyorum. Şimdi. Ne yapmıştın? Ben seni dinledim. Ama ben ikinci kez geldiğimde abim karşıladı. Sen de beni dinledin onda. Yarım saattir. Ben seni kaç saat dinledim? Yaşlıyım diyorsun da. Hmm. Ben yaşlıyım. Kelimeleri biraz. Ben kelimeleri yavaş yavaş toparlayayım. Bak Allah Resulü'ne geliyor sahabenin bir tanesi. Ey Allah'ın Resulü. Ben denizde yolculuk yapıyorum. Ve seyahatimiz uzun sürüyor. Yanımıza almış olduğumuz su çok az. Eğer biz günlük ibadetlerimizde yani abdest gibi, gusül gibi bunları da kullandığımız zaman kısa bir süre sonra suyumuz bitiyor ve biz çok çaresiz duruma düşüyoruz. Denizin suyuyla abdest alabilir miyiz diye bir soru soruyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun sormuş olduğu bu soruya bak nasıl cevap veriyor. Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Bu ifadenin dışında ben bir şey söylediğini bilmiyorum. Sen biliyor musun? Vallahi şimdi bunu inkar edemem de yani deniz işi bırakamam. Et canım, ben, önemli sabittir. Değil. Sabittir. Bazı şeylerin haram ha, olduğunu. İstisna dedin ya. Bir kalem arıyoruz da. Ne kalemi? Zafiran değil. Muska mı yazdıracağımız? Ha, bir dua yazacağız. Bir dua yazacağız da. Ne için yazdıracağınız? Beddua her şeyi ya. Ben üstümden beddua kalkmasın. Beddua bu değil Gülbeş. Kitapta yazıyor da. Onu yani yazdırır. Ha şu bunu yazsın de. Şu bin duayı kal şey. Bedduayı kal. Onu bunu o kalemle yazacağım işte ya. Yani. Ben o kalemle yazıyorum. Onunla yazınca. Bu ikinci katı tarif ettiler de yani. Hanginizde sağ ol. Allah'ın kalemiyle yaz teyzem. Yazısız oku. Et duanı bitti. Oku da bak burada ama ne yazıyor? Dur bakayım. Yazarak suyu içersen o kimse beddua kalkmış olur diyor. He sevgili kardeşlerim, bilerek veya bilmeyerek yakınından veya uzak olan bir kimseden beddua alan bir kimse aşağıdaki belirtmiş olduğumuz bu ayeti celleyi misk ve zaferan ile yazarak suyunu içerse o kimsedeki beddua kalkmış olur diyor. Yani, ya bu işte yani. Sen de beddua oldun nereden biliyorsun teyzem? Daha var. Vardır olmaz olur. Hepimizde var. Bir gavur beni gördüğünü Allah boyun devresi şu olsun diyor. Ne yapayım şimdi ben bunu yazayım bunu nasıl? Ya dediyse sürünsün şöylesin böylesin. Desin. Neyle bulabiliriz abi? Bakın Allah Resulüne geliyorlar Yahudiler. Esselamu aleyküm diyorlar. Yani ölüm senin üzerine olsun. Yani esselamu demiyorlar. Esselamu sam ölüm demektir. Onlar gittikten sonra Ayşe annemiz diyor ki ey Allah Resulü diyor görmüyor musun? Bunlar sana diyor ölüm senin üzerine olsun. Ya Ayşe diyor ben de aleyk dedim mi? Sizin de üzeriniz olsun. Ey Allah'ın Resulü diyor ama sana böyle beddua ettiler. Ya Ayşe bilmez misin? Allah müminin duasını kabul eder. Kafirin değil. Yani. Ha birisi sana beddua etmişse. Beddua eden kendine gidiyor. Demek. Kendine evet. Gider. Sen niye uğraşıyorsun bununla? Ha, teyzem boş ver. Zafer Hanım. Ben pek inanırız. Boş ver. Bak bu Allah'ın Resulü'nün sözü. Bırak. Sen Müslüman olduktan sonra, mümin olduktan sonra kim ne derse desin. Allah'ınkini kabul etmez. Ya babadan almışsak. Ha. Ama onu düşünüyor bizde. Anadan babanı aldıysan zaferan değil hiçbir şey temizlemez. Gördün mü? O zaman sen tövbe istiğfar et. Biz bu kapıya koyduk ya. İkinci kata yani. Varmış bir yerde. Valla ben de ben de oraya gitmeyin diyorum sizi zaten. Ya burada varmış bir yerde de şey yaptılar. Valla en güzel Allah'a gidin. Hoş geldin. Allah'a. Zaten Allah'a şey yok da. Allah'a tertemiz gidin. Zaferansız olsun. Eğer annenin babanın şeyi varsa bedduası yapacağımız en güzel şey onun için hayır hasenatta bulunmak. Yapıyor Allah'a şükür orada yapıyor. Hayırlı bir salihli. Hayırlı da yapıyor hasenatta. Oğlum oğlum beddua da. Burada hadi hayırlı hadi bakalım tamam. Şimdi bu da haberi ahat. Gördün mü? Annenin okuduğu şeyi. Orada öyle yazıyormuş gördün mü? Nasıl yani görüyor musun garibanı? İşte bu tip insanların bu satılan kitapları okuması, hadis adı altında insanların da bunları alıp itikad etmesi, sünnete ne yapıyor? Gölge düşürüyor. Zaten doğru mu? Halkın dilince altı yani ispata dayanan, Kur'an ve sünnetten... Yani şu ana kadar senin anlattıklarının hepsi delile dayanıyor, değil mi? Öyle bir şey demek. Halk olarak genel itibariyle öyle bir... anlayış hakim bizim halkımızda. Böyle fazla Kur'an hadismiş. Öyle bir derinleme, öyle bir vukiyet yok onlarda. Hepsi yani işte öyle demiş, bu demiş. Anadan babadan alma, işte mirasi olarak alma. Zekeriya öyle demiş, Yaşar Nuri öyle demiş. Kadın çıkarken ne diyor, duydun değil mi? Bunu da kalalım, bulamayacağız diyor. Biz gidelim diyor. Yalnız, evet. Şimdi diyorum ki, hükümlerin hem Kur'an'da hem sünnette tümüyle genelde baktığı zaman oradan geçmez ki Allah şöyle diyor. Bu haramdır, bu helaldir. Güzel. Geçmiyor. Ama nasıl ya da helal da belli. Neyin haram olduğunu nasıl bileceğiz? Helal da bellidir. Haram da bellidir. Ama neyin deli olduğu, neyin deli olmadığı bunu nasıl bileceğiz? Sağ elen mi içeceksin, solla mı? Zannı mütevatır hiç fark etmez. Zannı olsa bile, yani haber vahiyeti sabit olsa bile, geçen bir vahiyetler diyor, sol elle yemek içmek ne kurtulur? Yani İmam-ı Şafii mekruha haram diyor mesela. He? Haram mı demek istiyor? Ya Şafii haram mı diyor? Evet. Mekruh demesi onun haram demesi. Sizden bildiğim kadarıyla mekruh. Vacip kelimesi de farz olarak kullanmıştır. Yani evet. Haram olabilir. Peki, demin dedin ki bana kız kardeşim, annem haram dedin. Evet. Belli değilse nereden çıkardın sen bunu? Diyorum ki, hiç benim öyle bir isteğim olmadığı için, pratik olmadığı için yani... Bunun istekten alakası yok ki fıtrat bile bundan tiksinir. Tiksinir de ama... Ama fıtratın tiksinmesi onun haramlığını gündeme getirmez. Olabilir de ama bu ölçü değil. Çünkü yapanlar var. Ben diyorum... Allah onlara lanet etsin diyor. İki dayanma kadar olmuş bu. Okudum ben. Yahudilerde var. Ben diyorum ki öyle bir isteğim olmadığı için araştırmak, yani bu helal midir, acaba yapsam mı? Öyle bir istek olmadığı için... Araştırma gereği duyuyor. Neden helal ve haram dediğimizde Allah ve Resul demiyorsun da belli değil diyorsun? Yani buna ne buldunuz mu? Buldunuz mu? diyelim ki benim için pratik olmak için öyle bir istek olan için benim. Diyelim ben kız kardeşimi evlenmiştim. Öyle bir istek var. Dürtülüyor. Mesela orada değil. Ama bunun helal olduğunu aramadım. Nereden bileceğim? Kur'an üçüncüye bakarım. Ah helalmiş. Onunla evlenim. Ama öyle bir istek yok ki ben araştırıyorum. La ilahe illallah. Peki Allah Azze ve Celle kitabında peki, diyor ki İslam böyle sözde teorik, akademik bir durum değil. Pratik. Yani bunu uygulayacaksın. Sırf bilim olması için değil. Ha ben bu konuya vakıf olayım ama önce gavur olup sonra mı araştıralım yani? Pratikte hiçbir önemi yok benim için. Zaten kabul etmeyeceğim bu konuyla ilgili. Yani ben kardeşimi evlenmem için evlenmeyeceğim ki. Hayır. Ben araştırıyorum. Neyse orayı geç. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Rabbini unutma tutmaz diyor. Ne anlıyorsun sen bundan? Tekrarlayabilir misin? Rabbini diyor unutma tutmaz diyor Meryem suresinde. Bunu nerede diyor? Aleyhissalatü vesselam diyor ki bir gün bir seferden gelirken Hayber'de kendisine sütün müminlerinden soruyorlar. Bakıyoruz. Bir daha içer misin? Yoğurttan ve peynirden. Bu helal mı haram mı? Var mı bildiğin helal haram? Şimdi helali haramı dedik. Hı. Ki bu nedir? Fıkıh usulüne baktığın zaman bazı alimlere göre fıkıh usulü derken neyi kastediyorsun? Yani, fıkıh usulü yani kaideleri, kaynağı, nereden yani derdi, fıkıh deyince neyi kastediyorsun? Fıkıh derken şer'i hükümlerin toplumu. Buna vahiy denmiyor mu? Buna vahiy denmiyor mu Kur'an sünnet? Kur'an sünnet. Niye buna fıkıh diyorsun? Çünkü Kur'an ve sünnette bazı konular fıkıhlı değildir. Mesela Musa Aleyhisselam'ın hayatı veya Hazreti Muhammed'in Miraç'a gitmesi. Hı. Bu fıkıh bir konu değil. Çünkü fıkıh derken ben bunu amel edeceğim. Ama ben uçamıyorum ki. Hazreti Muhammed Miraç'a... Sana kimse Miraç'a çık demiyor ki. O yüzden bu konular fıkıh değil. Yani Kur'an ve sünnette her konu fıkıh değil. Bazıları akidevi konular, inançla ilgili konular. Yani dünya görüşünü teşkil eden konular. Yani fıkıh deyince ne demek istiyor? Yani manası. Kur'an, hükümler, şer'i hükümler. Toplumu, toplamı. Buna Kur'an de. Tamam da Kur'an içerisinde bazı şer'i hükümler, bazı konular şer'i hüküm değildir. Kur'an'ın hepsinde şer'i hüküm mü var? Mesela Musa Aleyhisselam asasını ile denizi ayırdı. Bu fıkıh konu. Ben öyle yapacağım. Ona kıssa denir geçmişi. Demek ki bu şer'i hükümlerle alakası olmadığı konu. Akidevi bir konu. Siz bunu iman ediniz. Yani akidevi bir konu. Benim inancımı teşkil ediyor. Musa Aleyhisselam bu kıssası, bu hayatı ben buna inanıyorum. Hı. Tamam. Şer'i hükümler. Bunun şartları ne? Ne diyorsunuz? Yani fıkıh deyince buna diyorsun. Uymamız gereken hükümler. Evet. Şartları ne? Şartları mı? He. Şartlar derken nasıl şartlar? Yani şartları Kur'an var sünnette, dedin ya. Kur'an ve sünnette var ise bana dediniz. Mesela eşek eti helal mı haram mı? Duyduğum kadarıyla. At? At bilmiyorum. Katır? Allah'u alem. Katır? Allah'u alem. Ut? Tilki, Allah kirpi. Allah Peki bunda bir ölçü yok mu? Helal ve haram. Şimdi derken ölçü olarak helal ve haram. Keskin yani, dişli, bak, leş yiyen, işte ben keskin tırnaklı. Ne diyor? Fıkıh usulde dediğimiz helal ve haram belli. Nedir? Ben dedim karine. Yani delalet edilen şeyler. Karine. Bazı alimlere göre emr, yani emir dediğimiz şeyler. Hatta Türkçe'de yani konuştuğum aslında o ölçü değildi ama sadece bir yaklaşım olarak yani insanların anlaması için belki Arapça biraz zordu bir katta. Ben fazla anladığım için değil. Katır haram. Misal olarak bir kişi ziyarete geldiği zaman, misafirle geldiği zaman diyor ki ye, iç, buyur. Bu emirdir. Emirdir. Ama bu demek, bu demek değil ki mecburen yiyeceksin yoksa belanı bulursun. Demek ki bu emirdir ama yasaklayıcı ya da helal edici değil. Sadece emir. Konuştuk ben düşünüyorum. Ama hiç. Şunu dersek. Ye, iç bu emirdir. Ama delaleti de var. Karinesi var. Karinesi nedir? Yemezsen, içmezsen bilelim. Bu bir karinedir. Yemeyeyim mi? Yemeyeşmeyin doğru mu? Yani misal olarak. Türkçesini anlatmaya çalışıyorum. Tamam. O yüzden Arapçadan misal olarak Kur'an'da geçer. Namaz kılın. Vakfî muhsene. Bu emirdir. Ama farz olduğu biz burada göremiyoruz. Başka ayetlerin toplumu baktığında namaz da ilgili. Niye? 216 tane ayet var. Zannî de değil. İşte ben onu deniyorum. Diyorum ki bu ayet. Bu ayet. Öbürleri boş ver. Ben diyorum bu ayet kendi kendine Yani o müstakil aldığım zaman diğerlerinin mantıksız. Baktığım zaman emir var. Evet. Vakti Musa namaz kılıyor. Mümin erkeklere şöyle, gözlerini haramdan sakındırsın diyor. Yine emir. Ama haram olduğu ve olmadığını burada göremiyoruz. Sadece emiriyle sınandırırsa. Sen her gördüğün karıya bakıyor musun? Yok. Ama haram olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü bu konuda, bu meseleyle ilgili diğer ayetlere, diğer hadislere baktığı zaman o zaman şöyle ifadeler geçer. Bakarsan cehenneme girersin. O zaman bu haramdır. Çünkü cehenneme neden girilir? Haram işlendiği zaman girilir. Ha, bunu yaparsan o zaman sevabını Allah katında alırsın. Demek ki bu helal. Memduktur. Ya da farzdır. Memduktur niye diyorsun? Yani teşvik edilen, sevabı alınan, yapmasan haram değil. Yaparsan. Mesela akşam namaz sonrasında ikişer rekatla altı rekat evvabi namazı gibi. Onu bilmem de misvak mesela. Ha, misvak kullanan. Örneğin. Memduktur. Sünnet deniyor da ama şöyle daha böyle kaynak olarak ben... Demek ki araştıracağın güzel bir konu daha var. Helal ve haramın tespiti... Karine ile sabit. Karine. Yani karine değiştikçe durumda değişiyor mu? Diyorum ki... Mesela bir soru sorayım burada, bir düşün. Evet. Cevap vermeyebilirsin. Muta, üç kere helal kılınıp, üç kere haram kılınandığı mesela. Üçüncüde ise kıyamete kadar haram kılındığını söylüyor. Şartlar oluştuğunda muta yapar mısın? Şartlar olsa bile bu bir kere yine kayda fıkıntısı. Nesil ve mensul alakalı. Yani önce helal kılınmış, ondan sonra haram. Nasıl içki de öyle, bazı konular da öyle. Mutanın caiz kılındığı yerleri biliyorsun savaş esnası. Evden uzak, zina etmektense orada bir mal karşılığı, para karşılığı kadınlarla... Ben de Şia'nın yaptığı şeyi ben zannettim. Aynı şey. Yok, biriyle beraber olup, yani savaştan bırak da yani normalde yapmalar ya. Evet. İran savaşta değil. Yok, Şia'yı karıştırmaya gerek yok. Ne dersin? Şartlar oluştuğunda mutaya helal diyebilir miyiz? İşte yine bu senin sormuş olduğun soru az önce dediğin şeye dayanıyor. Bir kere ben savaşta değilim. Muta yapmayı da düşünmüyorum. Normalde İslam'ın şartları, hatta buna dair bir kitap almışım. İçtimai Nizam, orada Kur'an ve sünnet alimleri hepsi normal bir şekilde evlenmek geçer. Benim için pratik ve bunu araştırdım. Muta yapmayı düşünmüyorum. O yüzden de araştırmadım. Senin sorduğun soruya da Allah alem diyeceğim. Çünkü araştırmadım hiç. Helal de belli, haram da belli. Helalı da, haramı da belirleyen Allah ve onun Resulü'dür abi. İslam'da helal ya ismen ya da illeten haramdır. İsmen haramlık nedir? Domuzun eti haram dendiği gibi. İllete geldiğinde ise Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Keskin dişli, leş yiyen ve keskin tırnaklı hayvanların etleri ise haram kılındı. Bunun yanında ise hasreten sorulan şu nedir bu nedir diye sorulan bazı hayvanlara vardır ki ismen de bunlara haram deyip geçmiştir. Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Bunlar nedir? İlleten gelen şeylerdir. Biz helala ve harama bakışımız bu. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki Numan bin Beşir'in sözünde rivayetinde helal da bellidir, haram da bellidir. Yani sen demin dedin ya helal da haram da belli değildir tipinde. Helal da bellidir, haram da bellidir. Ama öyle desem ikisinin ayet diyor helal belli, haram belli. Ben diyorum ki hadis diyorum, ayet deniyor. Ben diyorum ki helalin helal olduğunu nasıl bileceğiz, haramın haram olduğunu nasıl bileceğiz? Ne demek ki? İleten isteten vardır. Yani açık bir şekilde ben bunu haram diyor. Bir de az önce bahsetmiş olduğu o hadis var ya, sen söylemiştin. Evet. Ha, orada kaldık. Doğru. Orada ne diyor? Peygamberimiz zaten evlenden önce teyzeyle, kız kardeşi, bütün şeylerle ayette zaten bunlar haram. Ben sana Kur'an okuyup okumadın, ölçmek için sordum. Onu. Tamam. Bunların hepsi ayet-i kerimede haram. Haram kılmış diyor. Açık bir şekilde haram kılmış diyor. Tabii. Sonra Peygamber hadisinde sütü emen aynı şekilde bununla evlenmek haramdır demiyor. Ama onu ayete geçelim. La ilahe illallah. Geleceğim. Bak. Ayette geçer. Şu kardeşini alabilir miyim sen? Bitireyim. Ha, tamam bitir. Hadi. Diyorum ayette geçen o haram kılınan kişilerle evlenmek peygamber ne diyor? Diyor. O sütü emen kişi nasıl ayette geçen kişilerle haram kılmışsa onun için haram. Sanırım haram olan sütten de haramdır. Ha, ama yok geçerli diyor. Haram demiyor. Geçerli. Demek ki aynı şekilde o da haram. Ama açık haram kelimesi telaffuz yok. Ama sen anlıyorsun yani. Yok illeten dedik ya. İlleten yani. He. Ama o haram olduğunu anlıyorsun. Diyor. Ayette geçen haram kılınan kişiler nasıl onlar da evlenmek haram ise bu sütü emen için de geçerli diyor. O için haram gizleniyor. Telaffuz yok ama yine de anlaşılıyor ki illeten dedik ya ismeten değil. İlleten anlaşılıyor ki madem sen o kelimeyi getirirsen ne yapacaksın? Bu da onun için, sütü emen için de geçerli. Ben sana o kelimeyi getirirsem ne yapacaksın? Ya ondan ne olursa. O kelime var orada. Manada değil, aslında var. Aslında var. Ama olabilir. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sütten soruyorlar. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam helal Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Evet. İkisinin arasında serbest bıraktığı şeyler vardır. Ve Rabbini unutma tutmaz diyor. Yani helal da bellidir, haram da bellidir. Biz bir şeye şu helal mı, bu haram mı demeyiz. Burada asıl olan nedir? Haramlılıktır. Çünkü eşyada asıl olan ibahadır. Mübahlık olmasıdır. Bir şeye haram dediğin zaman delilini ne yapmak zorundasın? Yani işte. Getirmek zorundasın. Ama o dediğin şey eşyada asıl olan ibahadır. Ya ben konuşurken niye soru hazırlıyorsun seninle? Ne? Ben konuşurken soru hazırlaman gerekmiyor ki. Biz burada tartışmıyoruz ki. Ben 14 asır sonra dini de yazmıyoruz değil mi? Ben bir, şimdi eşya diyorsun ya. Diyorsun ayette geçiyor. İlla konuşmak zorunda mısın? Değil. Biraz dur ya. Ben seni 4 saat dinledim. Ama iyi anlamak için. Ha tamam. Tamam. Daha iyi anlaşılması için. Tamam. Kendim için diyorum ben. Tamam. Belki ikaz edebiliriz. Yok sen daha iyi anlamak. Yok estağfurullah. Tamam. Tamam. Deniz bir soru sormuyor ya da başka bir konuya geçmiyorum. Tamam. Başkalarını yaptığı gibi. Tamam. Ama diyorum ki, eşya mübahtır. Eşyada asıl olan mübahtır. Asıl olan mübahtır. Evet. Bunu ayette geçiyor. Bakara suresinde diyorsun şey diyor. Allah emrediyor işte Yahudilere şu salak ünleyi kesin. Nasıl olacak? İşte rengi nasıl olacak? Kesin. Evet. Buradan aynen istidar etmiş, çıkartmış. Bu ne ifade ediyor? Eşyada asıl olan, yani amellerin dışında eşya. Çünkü bir amel eşyadır. Bu eşyadır. Bu amel etmez. Eşya asıl olan mübahtır. Ama amelde. Ne diyor Kur'an? Sünnet. Oradan çıkmıyor bu kayda. İşte Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber'den gelirken kendisine sütün mamullerini soruyorlar. Helal Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Evet. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. İkisinin arasında serbest bıraktıkları vardır. Ve Rabbini unutma tutmaz diyor. Ve Müslüm'ün ifadesinde ise devam eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslümanların en şerlisi ise diyor hakkında nasıl olmayıp da şu helal mı bu haram mı deyip o meselenin araşmasına sebep olup onun haramlılığına sebep olan insandır. Telefon mu konuşacak? Yok konuşalım. Burada usulde şöyle bir kaide vardır. Ehl-i sünnetin meselenin anlaşılması için. Eşyada asıl olan ibahadır. Evet. Ve dünyalık nimetler konusunda, bak bu kaideyi iyi yakala, madem zekisin, okuduğunu anlıyorsun. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir, ta ki haramlılığına delil ister. İbadet konusundaysa her şey yasaktır, ta ki izin verilenler müstesna. Anladın mı bu cümlemi? Birinciyi aldığımızda bu helal ve haramla alakalıdır. Ben çay içiyorum. Bu helal mi haram mı denmez. Abi bunu içme bu haram. Allah şöyle dedi, Resul böyle dedi. Bitmiştir bu. Ha ben bunu içmiyorum. Bu bana ateş basıyor. Bu beni terler. İçmeyebilirsin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam elini yemeğe atıyor. Bu ne diye soruyor. Keler deyince çekiyor. İbn Abbas'a soruyorlar. Aleyhissalatü vesselam bunu haram mı kıldı? Yok diyor. O ondan hoşlanmaz diyor. Evet. Sahabeler yiyor. Ha demek ki bu haram değil, mekruh da değil. Bir insan onu yemeyebilir. Ha, helal olan bir şey. Kendisi yemiyor diye ümmete de bunu ne yapamazsın? Haram diyemezsin. Anlatabildim mi? Ama dini konusunda her şey haramdır ta ki izin verilenler müstesna derken, bak burada şu anlaşılır. Ezan okunduğunda namaz kılma mecburiyetinde miyiz? Değil. Neden? Çünkü ezan okuduğun zaman ileride namaz kılmak gerekiyor. Dur. Namaz kılmak için abdest almak mecburiyetinde miyiz? Evet. Usulde bir kaide var. Bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir. Bunu anladın mı? Anladım. Aferin lan sen. Peki. Ben namaz kılacağım. Ya ben namaz kılayım da abdesti sonra alayım diyebilir misin? Evet. Niye? Niye diyemiyorum? Yani abdest al emri var da ondan değil mi? Çünkü Allah Resulü sen zannede ben vahid değil fark etmez. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah haram maldan zekatı taharetsiz de namazı ne yapmaz? Yani abdestsiz namazı ne yapmaz? Kabul etmez diyor. Demek ki bir namazı kılmak için ne yapmak gerekiyormuş? Abdest. Peki Kur'an'dan bana bir ayet getirebilir misin? Abdest almadan namaz kılınmaz diye. Bunu bir düşün. Cevap verme. Peki abdesti ele al. Ya ben elleri yıkamaktan sonra önce ayakları yıkayayım. Sonra kafayı şöyle bir çeşmenin altına sokayım. Sonra elleri yüzleri yıkayayım diyebilir misin? Yoksa bir sıra takibi mi yapmak zorundasın? Besmele çekeceksin. Elleri yıkayacaksın. Ağza üç kere su vereceksin. Burnuna üç kere su verip sümküreceksin. Yüzü üç kere, dirseklere kadar elleri, kafaya komple mest ve ayaklarını yıkayacaksın. Hangisi? Sırayla mı? Sıra takibi var mı? Onu bilmiyorum da ama içerisinde hepsi farz değil. Ağzını mendur. O zaten sünnet. Burnunu şey yapmak. Yani bunu yapmayabilirsin. Yapabilirsin. Peki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam susuz dahi kalsanız, çok az bir suyunuz dahi kalsa, abdest alırken burnunuza en az üç kere su verip de sümkürün. Çünkü şeytan orada geceler. Sümkürün hadisini hiç duydun mu? Belki duymuşumdur ama yine de o hadise nasıl mendup olur bu? Farz olduğu çıkartamazsın. Ben farz demedim ki. Bunu yapmadığın zaman abdestin olmaz dedim ben sana. O da doğru. Mesela şöyle bir soru sorsam, bir düşünmen için. Ayağı mest yapıyor musun sen? Mest? Hı. Yok yapmıyor. Yapılıyor ama değil mi? Yapılıyor. Ayağı yıkamak farz mı? Yıkamak? Hı. Hayır, ihtiyarı da okuduğum kadarıyla. Boş ver şimdi ihtiyarı deyince. Ama Kur'an'da sünnetle verilen durdu. Sen boş ver şimdi. Ayağı mest yapılır mı? Mest yapılır. Öyle mi? O hangi mezhebe tabi olduğuna bağlı. Peygamberin mezhebine göre yapılır. Ayağı yıkamak farz mı? Ayağı yıkamak mı? Farz. Hı, farz. Peki ayağı mest yaptığında farz yerine geçiyor mu? Aslında konu daha Dur lan yavaş cevap vermeyelim. Şimdi sen baş harfin senin muhalif mi? Şimdi sen ayağı dayanarak ben bu rekabet ya da bir yarışma hale dönüştürüyorum. Hanginiz daha şişmanız? Sensin. Hı, dur biraz şimdi. Demek ki ayağı mest yapma farzın yerine geçiyorsa sen ister buna mendup de ister mekruh de ne dersen de yaptığın zaman bunun yerine geçiyorsa bu seni bağlayıcı demektir. Öyleyse bu bağlayıcılığı senin bir yakalaman gerekir. Sen bir sorun yok. Tabii. Ama rekabet olarak değil yani yarışma olarak yok yok yok istediğini sorabiliriz. Bazen yaptık gibi şu ayet okudun mu bu hadisi biliyor yok, musun? Yok yok yok. Yani yarışma gibi. Ben bunu yapmak istemiyorum. Dolandırma direkt sor. Sanki normal bir soru. Hmm. Arapça biliyorsun. Ben mi? Evet. Ben Türkçe zor konuşuyorum. Arapça bilmiyorsun. Hı hı. O zaman hiç Kur'an bir sünnetten dayanarak bir ayet okuyup birkaç hadisi okuyarak sen hüküm çıkartamazsın. Maalesef. Boşuna alimle uğraşmamış. Evet. Arapçaya vakıf olmamış. Evet. Şer'i hükümlere de vakıf olmamış. Hı-hı. Boşuna öyle bir çalışmada bulmamışlar ki iştihad etmişler. Hı hı. Şuradan bir kitap alır mısın? Ver İbn-i Zeyn'i. Al bakayım. Aç bir hadisi. Yani içimdekini çıkardığında anlıyorsun. Peki ben sana bak şimdi. Meseleyi şöyle ele alalım. Allah kitabında hırsızlık yapan erkek ve kadının elini kesin diyor mu? Yok. Sünnetullah'ta da şunu şunu şunu çalarsa çeyrek dinar da olsa elini bileğinden kesin diyor mu? Yok. Kur'an'da ve sünnette bu hüküm sabit. Evet. Bu hırsız. İkisi de şahit. Bu da kadın. Bunu tuttu, ikisi getirdi kadının huzuruna. Bu adam hırsız. Mal çalarken gördüm dediler. Kadı efendi, Allah'ın dininden ne hüküm çıkaracak Allah aşkına? Yoksa cevap verme. İlla düşün. Düşünmen için diyor. Tabii iyi düşün. Yoksa kadı konulmuş bir hükmü mü uygulayacak? Düşün. Hiç cevap verme. Şimdi kadın ne yapacak? Şahitleri kontrol edecek. Adil mi? Evet. Buna bir garezi var mı? Düşmanlığı var mı? Üçünü de kontrol ettikten sonra kadı ister elini keser ister kesmez. Serbest mi? Serbest. Hakim iştihat eder. İsabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır diyor. Ha. İkisini dinledi. Kalbi kanaat etti ki bu hırsız elini kesti. Ama hava karanlıktı. Bunun şekline benzer birisiydi. Daha sonra birisi geldi dedi ki asıl hırsız o değildi bendim. Bu adamın eli kesilse, kazayla kesilse kadıya bir şey olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü Allah'ın hükümlerini uygulamış. Allah'ın hükümlerinde şahitlik söz konusudur. Ve iki adil şahidi dinlemiş, isabet edemese bile bir ecir var mı? Bir ecir var. Demek ki alimlerin görevi hüküm çıkarma değil. Konulan hükmü uygulamada sarf ettiği çaba ve gayretin adı nedir? İçtihattır. Bu isabet de edebilir, hata da. Buna edille-i şeriye gözüyle bakılmaz. Bu bir. Müslüm'ün kitabın talaka bakarsanız nikah, adamın birisi koşuyor. Kadının birisi bağırıyor. Tutun bunu diyor, bana tecavüz etti. İnsanlar tutuyor, peygamberin huzuruna getiriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam götürün vecmedin diyor. Tam bu esnada oradan birisi kalkıyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ona tecavüz eden o değildi, benim diyor. Bak, milletin gördüğü bir şey, kadın tutun bunu bana tecavüz etti diyor. Adam o fiili işlese bile daha büyük bir günaha girmekten ne yapıyor? Kendini alıkoyuyor ve günahını itiraf ediyor. Bir kişinin itirafı dahi kendisinin rejim edileceğini de biliyor orada. Canı olabileceğini de biliyor. Buna rağmen hakkı söylüyor mu? Söylüyor. Bir peygamber dahi bak karşıdakinin kalbini okuyamadı biliyor musun? Konulan hükmü uyguluyor mu? Aleykümselam. Arapça mı istedin? Aslında Arapça bilen de getirdik. Otur lan bakayım Arapça bilen adam lazımmış. Benim sözlerim şimdi sen bunu Arapça konuşacaksın. Tamam mı? Dedin mi sen mi? Arapça bilen istiyor mu? Arapça biliyor işte. Var mı bir soru? O da benim talebim var. Ne ya? Abi ben Türkçe'yi zor konuşuyorum. Demiyorsun. Peki helal ve haram anladık mı? Ama bir ifade de bulundu. Müştehit hüküm çıkartmaz. Tabii çıkartmaz. Yine de muhalefet etmek için değil mi? Yok. Olsun artık ona alıştık. Benim için de muhalefet değil ama yine Kur'an, biraz gidersek diyeceğim artık. Bak, Kur'an ve sünnet. Ne sen? Bak, Kur'an ve sünnettir. Evet. Mana olarak. Hı. Şimdi az önce ya da az önce değil de belki tüm gibi bilmiyorum. Tam Adananlar gibi uzatarak gitmene direkt de. Yani tüm kitap olarak Allah'ın sözü birdir. Evet. Peygamber'in izindeki öyle. Evet. Ama bu sözü nasıl anlıyorsun? Bu arada çelişki doğanlıyor. Örnek olarak Lemestum'a koydum. Çünkü Lemestum bir dur. Bilafiz. Orada sen koydun. Bak şimdi açarak gidelim. Hiç uzatmayalım. Allah Subhanahu ve Teala. Hiç okudun mu bu ayetleri yerinden? Hı? Bu ayeti yerinden hiç okudun mu? Hangi ayet? Maide 6'yı. Sen, sen o ayeti Arapçası nereden okudun? Hangi sure bu? Maide 6 ile Nisa 43 bu. Bir yerden gelmişsiniz, kadına dokanmışsınız, ellerinizi yıkayın, başınızı mesledin, ayaklarınıza mesledin diye geçiyor mu? Geçiyor. Peki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk abdest alması bu ayetten sonra mıdır, önce midir? Hiç biliyor musun? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cibril geldi bana şu Mekke'nin önünde abdest almayı öğretti ve namazı bana talim ettirdi. Gelin size nasıl namaz kılacağını öğreteyim diyor. Bu vaka Mekke'de. Ama bu ayetlerin inişine baktığımızda ise tam medeni. Yani tescili çok çok sonra olan ayetlerden bir tanesi. Şimdi bu ayetlerin açılımında, anlaşılmasında birisi yanlış yapabilir mi? Gayet normal. Birinin dokanmasına, birinin başka mana yüklemesi normal mi? Mesela ayeti kerimede ayağı yıkayın demiyor. Ayete baktığınızda Arapçasında mesledin diyor. Bugün Şia tayfası tutar, ayağını kesinlikle yıkamazlar abdeste. Hem de tırnağın üzerinden şöyle yukarıya doğru ne yaparlar? Çıplak elle meslederler. Çünkü ayet-i kerimede yıkayın demez diyor. E bunlar şimdi ayetin Arapçasına, mantıkına uygun düşmelerine rağmen Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetullah'ta ayak yıkanmasını emrediyor mu? Ediyor mu? Ediyor. Yani sen ayağına mesle diyorsun, yıkıyorsun. Hangisi? Yok. Yıkıyorsun. Sorun yok değil mi? Yok, sorun var demedim. Ayet-i kerimede mesle diyor. Benim demek istediğim. Ha. Yani şari olarak. Demek istediğim benim şu, bağlamak istediğim yer şurası. Kur'an sünnetsiz anlaşılmaz. Kur'an'daki bütün ayetleri biz peygambere götürme mecburiyetindeyiz. Sözde deme, ama da deme, belki de deme, her şey orada başlıyor şimdi. Belki de değil mi? Ama da değil mi ya şimdi? Ama derken onu demek. Ne demek istiyor şimdi? Hadi, hadi de bakayım. Kur'an da sünnet bütünlüğü. Yani şarihdir. Evet. Az önce demiştin ya, peygamberin... Mesela alimler birleşip bir şeye haram diyor mu? Tabii. Kur'an ve sünnet derken bütünlüğüyle şari. Yani zaten az önce demiştim Hazreti Muhammed ya da peygamber onlar da helal haram belirleyen bir yetki verilmiş. Kime? Resulü. Tabii. Tabii. Allah'ın tabii izniyle. Allah şari oluşturan onlar. Kanun koyan. Onlar değil. Allah. Allah. Evet. Yani Allah. Kanunu koyan. Allah. Tamam. Evet. Ben çünkü diyorum, Resul de onun iznine tabi olunca tamam, şari Allah'tır. Biliyor musun? Hitabı Allah'ın hitabı, yani kullarına yönelik hitabı tek çelişkili değildir. Evet. Ben diyorum bu nasıl bir hitap ki, evet, o hitabı nasıl anlaşılıyor, anlaşılıyor? Orada bir çelişki olabilir. Buna evet, örnek, Mesnu... Olabilir, adam Bektaşi ise tam camiye gelmiştir. Sarhoşken namaza yaklaşmayın demiştir adam. Hemen girmiştir, bak hoca girmedi demiştir. Öyle anlar gider. Bak diyorum ki lafız olarak, mantık olarak Allah'ın bir tane örnek ver o zaman. Mesela. Yani şimdi kitapta değişik anlamak konusunda öyle bir ihtilaf da olmuyor mu? Yani Allah'tan gelen bir emirde çift mana olmaz abi. O çok nettir. O ancak münafık olan insanlarda olur. Değişik manada çıkartılmaz. Onu ancak münafıklarda olur. Ki o da insan zayıf şeyinde. Ama o mesela nasıl oluyor? Lafız olarak. Yani ha, bir hitap olarak. Ha. Onu söyle, ben sana onu izah edeyim. Evet. Sen onu almışsın, kasnaya gelmişsin, inek derisinde takmışsın, iğdeden de ağacı kesmişsin, çalıp duruyorsun, dağın burada, dağın burada. Ama diyorum ki bak, bu ayetin hitabında tektir yani, çelişki yok. Ama peki, diyorum ki bu ayet nasıl anlaşılıyor? Heh. Sonra Ebu Hanife öyle kaldık, Şafii öyle kaldık, demek ki... Almadık, ihtilaf... seni aldım. Aldım, ben aldım. Heh. Verdiğim CD'lere bakmadın değil mi? Ona gidince bakacağım. Tamam. Allah subhanahu ve teala kitabında hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu diyor. Okudun mu daha önce? Demek ki bizim fıtri olarak, insani olarak bizde birbirine düşme, yanlış anlama, ihtilaf etme, birinin doğru kabul ettiğini, birinin yanlış kabul etme. Bu var mı bizde? Bu bizde var. Var. Fıtri vakı olarak bu var. Evet. Öyle mi? Evet. Ha. Peki Allah Azze ve Celle ihtilafı fıtratta kabul ederken dinin de kabul ediyor mu? İşte ben de diyorum ya, Kur'an'da az önce söylemiş olduğum ayete dayanarak ne Kur'an'da ne sünnette çelişkiyor. Güzel. Diyorum ki doğru, bu Kur'an ve bu sünnet nasıl anlaşılıyor? Anlamada ki bu anlamada insan muhataptır. Yani insan anlayacak. İnsanlar bunu anlayacak. Yani anlamada fıtrata dayanarak çelişki doğuruyor. Yani bu çelişki İslam kabul etmiş mi? Az önce değerli bir şey o hadisi. Hakim müştahat ederse isabet olursa iki, yanlış yaparsa bir. Demek ki yanlış da yapabilir. Sen konuşunca beynin duruyor. Dur biraz. Çay koyayım mı? Evet. Bir dinle. Hiç soru hazırlamadım.